Kapitola. Pár minut po 12. přišli první horlivci, teď je 14:30 a v čekárně i v kanceláři advokáta Donovana v centru města na Manhattanu se tísní pomalu tolik novinářů jako při prezidentově tiskové konferenci v Bílém domě. James Bridget Donovan bude obhajovat sovětského rozvědčíka Abela. To je senzační zpráva. Zvlášť 20. srpna 1957, kdy mají lidé ještě v čerstvé paměti inkviziční procesy mccarthyovských tribunálů. Jak je to dávno, co houfně zasedali výbory pro neamerickou činnost a soudci vyzvídali, co si kdo myslí o komunismu. Teď stojí na pranýři skutečný komunista, navíc plukovník sovětské rozvědky, kterého přistihli in flagranti. Novináři čekají pikantní sousto a advokát Donovan jim ho má naservírovat, náležitě obložené dobrodružnými podrobnostmi, dnes v 14:30 odpoledne. Převzal totiž obhajobu plukovníka Abela. Trochu je zklamal. Mezi činností obviněného a osobami, jako byli manželé Rosenbergovi nebo Alger Hiss, je velký rozdíl. Jestli souhlasí údaje obžaloby, pak nejde o Američana, který se dopustil vlastizrady, ale o sovětského občana v téměř vojenském postavení, který sloužil své vlasti na exponovaném místě. Jako americký občan mohu jen doufat, že vláda Spojených států má muže stejných kvalit na stejně významných místech v mnoha zemích světa. Takové prohlášení novináři nečekali a nebylo jediné, které v podtextu obsahovalo uznání. Sám ředitel až do nebe vynášené CIA Allen Dulles si také povzdychl, že by byl spokojen, kdyby měl v Moskvě chlapíka takových kvalit, jako měla Moskva v New Yorku. Proslýchalo se totiž, že nejen FBI a CIA, ale také mluvčí Washingtonu považují zatčeného Abela za vůbec nejvýznamnějšího a tudíž i nejnebezpečnějšího rozvědčíka, jakého se kdy podařilo policejním složkám Spojených států přistihnout. Novináři to vědí a zřejmě proto se diví, jak si může Donovan dovolit tak pochybnou vstupní řeč k případu, který ještě ani neodstartoval. Donovan si to může dovolit. Snad jako jeden z mála amerických advokátů. Proto požádala Brooklynská advokátní komora právě jeho, aby převzal obhajobu. Každý věděl, jakou senzaci vzbudí proces a šéfové americké justice si byli vědomi, že si nemohou dovolit druhý případ připomínající soudní inscenaci s manželi Rosenbergovými, protože se stále častěji ozývaly hlasy, že policie padělala předložené důkazy a odsouzení Rosenbergových bylo uváženou justiční vraždou. Přednosta výboru advokátní komory v Brooklynu Lynn Goodenough sám nejlépe definoval situaci v telefonickém rozhovoru s advokátem Donovanem, když řekl, jame si, výbor je hluboce přesvědčen, že spolu s tímhle sovětským plukovníkem bude stát před tribunálem celé americké soudnictví. Citát publikovaný Donovanem zní sice pateticky, ale vyjadřuje skutečné ovzduší příprav procesu. Soudci si nemohli dovolit ani omyl, ani zaváhání. Světové veřejné mínění mělo otevřené oči. A mělo rovněž prostředky, jak vyjádřit svůj názor. James B. Donovan patří k americké právní elitě. Když požádali právě jeho, aby převzal zastoupení, vtiskli tím současně punc vysoké osobní kvality jeho klientovi. Donovan je každým coulem Američan, vypadá tak, chová se tak, je sympatický a dovede vystupovat před veřejností. Je mu 41, má prošedivělé vlasy a mladý obličej. Absolvoval univerzitu ve Fordhamu a Harvard Law School. Tedy úctyhodná právní kvalifikace, ale on je ještě z jiných důvodů povolaným specialistou. Má vlastní zkušenosti z práce na tajné frontě. A nemalé. Působil jako právní poradce na přísně utajovaných úkolech ve Vannevar Bush's, v instituci, která se pro veřejnost nazývala Office of Scientific Research, tedy cosi jako kancelář vědeckého výzkumu. Ve skutečnosti šlo o strategické výzkumy a nelze zodpovědět otázku, zda se práce advokáta Donovana omezovala jen na právní porady. Je naopak pravděpodobné, že zasahoval dokonce do činnosti několika sekcí této instituce. Za druhé světové války pracoval jako právní poradce Divokého Billa, šéfa vojenské výzvědné služby OSS, Office of Strategic Services, generálmajora Williama J. Donovana, shodou okolností jen jmenovce a nikoliv příbuzného. Není jisté, jakou funkci zastával advokát James B. Donovan v jeho organizaci, ale je známo, co tam dělal. Někdejší prezident Roosevelt dal ještě za války generálu Donovanovi příkaz, aby vypracoval plán organizace americké ústřední výzvědné služby. Ta měla později v míru převzít úkoly dosavadní Office of Strategic Services. Generál Donovan použil známého pravidla, s čím si nevíš rady, dej udělat svým podřízeným a pověřil vypracováním modelu organizace svého poradce Jamese Britta Donovana. Dá se proto říci, že byl advokát Donovan duševním otcem americké poválečné zpravodajské služby, anebo aspoň jedním z nich. Měl tedy nejen zkušenosti z oboru, ale vyznal se také v technice řemesla. Jako obhájce sovětského rezidenta i jako strážce dobrého jména americké justice byl proto mužem na správném místě. Ne každý si mohl dovolit hájit sovětského rozvědčíka Abela. James Britt Donovan ano. Měl totiž, kromě odborných kvalit a bohaté praxe, u prostého Američana značný morální kredit. A to znamená hodně v americkém veřejném mínění, formovaném senzacechtivým tiskem. Donovan reprezentoval totiž nejen americký národ, ale svým způsobem celé humanisticky smýšlející lidstvo v procesu proti Göringovi, Ribbentropovi, Schachtovi, Keitelovi, Jodlovi a ostatním z 22 největších válečných zločinců před Norimberským tribunálem. Stál po boku hlavního žalobce USA Roberta H. Jacksona, připravoval s ním proces a také ho s ním absolvoval. On se postaral o předvedení filmu o nacistických hrůzách z koncentračních táborů před soudním tribunálem i před zraky viníků. Když jsem před časem viděl skvělý americký film Norimberský proces a sledoval akce perfektně herecky propracovaného zástupce žaloby, vzpomněl jsem si na Donovana. Musel být v těch měsících po válce pro Američany, a nejen pro ně, legendární postavou, stělesňující spravedlnost. Americká veřejnost si ještě po mnoha letech pamatovala, jaký má názor na nacisty a byla přesvědčena o tom, že dobře ví, jak se dívat na všechny, kdo míří na prapor s pruhy a hvězdami. Zasvěcení věděli a novináři se brzo postarali, aby se to dozvěděla i veřejnost, že nepřevzal obhajobu pro posílení své řemeslné prestiže nebo dokonce pro peníze. O slávu se nepotřeboval ucházet, zisk z procesu nemohl čekat. Plukovník Abel měl sice nějaké peníze, když ho zatkli, ty však sotva stačily na krytí soudních výloh. Kdo si dodatečně vypočítal, že by si Donovan musel naúčtovat za tříletou práci pro svého mandanta Abela asi čtvrtmilionový honorář. A nebyl by přemrštěný. Dostal $10,000. Prostřednictvím First National City Bank mu je později poslala Abelova manželka Helena z Lipska v Německé demokratické republice, kde se zřejmě aspoň přechodně zdržovala. Donovan si nenechal z honoráře ani dolar. Celých 10 tisíc rozdělil dobročinným institucím. 5 tisíc poukázal své mateřské univerzitě Fordham College, po 2,5 tisících odevzdal právnickým fakultám univerzit Harvardově a Columbia. Udělal to proto, že si to mohl dovolit, byl finančně nezávislý a také proto, že to udělat chtěl. Advokát Donovan totiž získal během své práce pro klienta Abela k němu i k jeho případu zcela neobvyklý vztah. Rozhodně víc než profesionální. Důkazem je i to, jak charakterizoval obžalovaného, kterého měl hájit. Podle Donovana byl Abel neobyčejně kultivovaný muž. Mohl zastávat právě tak dobře jakékoliv jiné zaměstnání. Hovořil plynně anglicky a znal také bezvadně americkou hovorovou řeč. Dozvěděl jsem se, že hovořil ještě dalšími 5 řečmi, absolvoval studium elektrotechniky, studoval chemii a jadernou fyziku, byl výborným amatérským hudebníkem a malířem, právě tak jako matematikem a kryptografem. V každém případě byl intelektuál a měl mimo to i smysl pro humor. Rozuměli jsme si stále lépe. Byl to sympatický člověk. Možná, že by byl něco podobného, snad prostšími slovy, řekl i plukovník Abel o svém obhájci. Ale tenkrát, když se sešli na první schůzce, řekl mu větu, kterou si Donovan nejen dobře zapamatoval, ale která ho navíc ujistila, že se nezmýlil v charakteristice svého klienta. Když se ho totiž zeptal na zásadní instrukce k obhajobě, prohlásil sovětský rozvědčík. Nepodnikejte nic, co by bylo pod důstojnost muže, který čestně sloužil velké zemi. Není běžné, když vznikne během procesu mezi obžalovaným a jeho obhájcem přátelský vztah. zvlášť jde-li o amerického advokáta a sovětského rozvědčíka. Ti, kdo sledovali vývoj událostí, se proto snažili najít souvislosti přátelství těch dvou. Nelze říci, že se jim to beze zbytku podařilo. Lidské vztahy jsou přece jen složitější než pravidla vžité konvence. Je pravda, že plukovník Abel měl neocenitelný dar, s nímž se rodí někteří úspěšní lidé, dokázal vytvářet kolem sebe ovzduší sympatie. To se mu podařilo v kruhu jeho ateliérových přátel, ale se stejnou bravurou zdolal hradbu nepřátelství ve vyšetřovací vazbě. Donovan byl typem Američana, který si nadevše zakládá na přísném dodržování pravidel hry. Imponovalo mu Abelovo vystupování. Plukovník se choval jako důstojník, který padl do zajetí, byl připraven sdělit nepříteli své jméno a kmenové číslo, jak to předepisuje válečná konvence, ale nic víc. Advokáti nemívají obyčejně v soudních procesech za partnery delikventy, s nimiž by mohli diskutovat na vysoké úrovni. Plukovník Abel se podrobil na žádost vyšetřujících orgánů psychoanalytickému testu, podle něhož se zjišťuje stupeň inteligence. Dosáhl skoro maximálního počtu bodů. Ústřední charakteristika zněla téměř geniální. Donovan si vážil svého klienta ještě z dalšího důvodu. Věděl, že Abel nevsadil svůj život do hry ani pro slávu, ani pro peníze. Sloužil vlasti, konal svou povinnost a neptal se, co za to. Takové zjištění je v amerických poměrech, kde každý musí napřed vědět, kolik za co dostane, jistě zvlášť působivé. Plukovník Abel se zřejmě vyznal v taktice. Nehájil se, nežádal předvolání svědků ve svůj prospěch a podle práva obžalovaného odmítl svědčit. Prostřednictvím svého právního zástupce popřel, že předával krátkovlnnou vysílačkou do zahraničí tajné zprávy. Nikdy prý nedostal pokyny, aby si našel nelegální cesty k odhalení tajemství atomové bomby. Potřebné informace vyšly ve vědeckém tisku. Jeho úkolem bylo udržovat jistá spojení. Cesty do New Hyde Parku a Highanenova cesta do Quincy v Massachusetts měly jediný cíl. Zjistit, jestli se tam zdržují lidé, o něž měli zájem. Oba se jednou rozjeli do Atlantic City, aby si prohlédli výstavu předmětů poškozených při atomovém výbuchu. Byla to expozice přístupná veřejnosti. Je přesvědčen, že obžaloba nebude moci předložit ani jedinou tajnou zprávu, kterou by byl předal do Sovětského svazu. Obhájce Donovan přistoupil na taktiku, kterou zvolil jeho klient. Dovedl si vypočítat, v čem jsou slabiny a v čem síla obžaloby. Věděl, že Highanen nesehraje v procesu okrajovou roli. Proto se musel dozvědět o tomto bývalém důstojníkovi sovětské rozvědky co nejvíc. Jakými cestami se dostal ke zradě? Jak je možné, že si sovětská rozvědka vybrala na tak odpovědné místo právě jeho? Plukovník Abel mu o něm moc neřekl, 35 let starý, silný, bledý, světlovlasý, šedomodré oči, hranatá brada, úzké rty. Bydlíval ve finské čtvrti, v laciných hotelech na Manhattanu, nějaký čas také v Brooklynu, pak si pronajal v Newark City v New Jersey prázdný krám s přilehlými místnostmi. Novináři sledovali přípravu procesu a brzy se dověděli, že policie nedodržela pravidla, zaručená ústavou Spojených států. V Times i New York Herald Tribune se objevily články se senzačními titulky. Měli společný tón. Abel tvrdí, že agenti FBI postupovali protizákonně. Ruský vyzvědač obvinuje FBI. Reportéři se dostali k informacím z první ruky. Jejich články totiž vycházely ze skutečností obsažených v místopřísežném prohlášení plukovníka Abela. Popisoval okolnosti svého zatčení, podal svědectví o výsleších. Protože podle názoru jeho obhájce nepostupovali agenti FBI v souladu s předpisy, upozornil Donovan na tyto okolnosti soud. Tak se objevila hned v přípravném stadiu procesu skvrna na reputaci FBI. Novináři kritizovali akci agentů FBI, kteří chtěli koupit sovětského rozvědčíka za 10 000 ročně a mnozí vyslovili i pochybnosti o věrohodnosti svědka Highanena. Bylo přece nadevší pochybnost, že zradil, přidal se na stranu FBI a jeho cesta do Paříže a návštěva amerického velvyslanectví na place de la Concorde už mohla být jen smluveným trikem, aby nevyšlo zbytečně brzy najevo, že pracuje v žoldu FBI. Obhájce Donovan vyjádřil svůj názor na nevhodnost metody protišpionážní služby takticky uhlazeným způsobem. Citát z jeho podání soudu je ale přesto dokumentem, ilustrujícím až příliš volný názor pánů z FBI na zákonná práva a povinnosti policejních agentů. Z právního hlediska posouzeno, jednalo Ministerstvo spravedlnosti s Abelem od 21. července až do 7. srpna jako s cizincem, který se nezákonně zdržuje na půdě Spojených států. Ve skutečnosti však Abela podezřívalo, že spáchal zločin špionáže ve prospěch Sovětského svazu. To byl hlavní důvod, proč se stát zajímal o tohoto muže. Vyšetřující zvolili tento postup proto, že se domnívali, že se shoduje se zájmy amerického národa. Ten, kdo se zabývá protišpionážní službou, ví, že přeběhlý nepřátelský agent může mít větší cenu než vlastní. Státní moc má v takovém případě možnost získat nejen přesnější údaje o organizaci cizí výzvědné služby, ale může se také dozvědět další podrobnosti, jména a adresy jiných nepřátelských agentů, kódy a tak dále. Navíc se nabízí možnost použít takového muže jako oboustranného agenta. FBI se rozhodl pro zdánlivě výhodnější možnost. Zatkl plukovníka Abela, tajil jeho uvěznění, jak nejdéle mohl a snažil se ho přetáhnout na svoji stranu. Na první pohled se zdá, že právě tuto metodu vybrali s úmyslem posloužit zájmům Spojených států. Ale nevedla k cíli. Proto se podepsaný domnívá, že nebyly v tomto případě respektovány zásady 4. a 5. dodatkového článku k Ústavě Spojených států tak, jak je vykládá Nejvyšší soudní dvůr. Dalo se čekat, že ani americká policie, ani výzvědná služba nepřipustí, aby dostala knockout hned v prvním kole. Právníkům a zvlášť těm, kteří vědí, že mají na své straně státní i soudní moc, se většinou podaří zamotat pravdu do kliček vyhlížejících zcela legálně. Protest nebyl nic platný. Upozornění na porušení zákonného práva nebylo pro tento případ dost pádným argumentem, aby mohl zvyklat plány protišpionážní služby. V kuloárech justičních institucí USA se už nehovořilo o problému, zda bude Abel shledán vinným a na základě jakých důkazů, ale jaký trest ho čeká. Dostane sovětský rozvědčík doživotí nebo elektrické křeslo. Názory se rozcházely. Jedni tvrdili, že by bylo účelnější doživotí, co kdyby se dosud zatvrzelý vyzvěrač přece jen po nějakém čase rozhodl promluvit, co kdyby se dal přemluvit ke spolupráci s FBI. Druhá skupina chtěla docílit totéž jinými prostředky. Odsoudíme ho na smrt, až se půjde posadit na elektrické křeslo, tak si to určitě rozmyslí a promluví. Dekorum ale muselo být zachováno. Rozhodnout měla porota. Sestavili ji pečlivě. Skládala se ze 3 žen a 9 mužů. Předsedal zkušený soudce Mortimer Vojteve. Pierce a nesoudil první špionážní případ. Žalobu zastupoval státní žalobce William Tompkins se 3 dalšími přísedícími, vesměs úředníky Ministerstva spravedlnosti. Obhájci Donovanovi pomáhali ještě 2 další advokáti Arnold Freiman a Thomas Debevoise III, pozdější ministr spravedlnosti státu Vermont. Utkání bylo připraveno. Ale obhájce Donovan podnikl ještě před jeho zahájením neobvyklý a nesnadný krok. Věděl, že hlavním soupeřem jeho klienta nebude důkazní materiál, věřil, že trumfem státního žalobce je zrádce Haihanen. Ten dostal za úkol potopit plukovníka Abela co možná nejhlouběji. Trenéři se snaží poznat svého příštího soupeře na cizím hřišti. Obhájce Donovan se také potřeboval dozvědět o Haihanenovi co nejvíc, a ještě dřív, než se utkají před porotou. Zvolil k tomu 2 cesty. Použil práva obhájce klienta, souzeného za čin, na nějž se vztahuje trest smrti a vyžádal si u soudu povolení k rozhovoru s hlavním svědkem obžaloby. A mimo to si najal soukromého detektiva a pověřil ho úkolem zjistit co možná nejvíc o životě a minulosti Reino Haihanena. 5.